слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагаворым пра магчымасць вызвалення Алеся Беляцкага пасля сённяшняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з кіраўнікамі беларускіх медыяў. Паслухаем рэпартаж нашага карэспандэнта з Кіева, дзе згаварылі пра ўвядзенне надзвычайнага стану, і даведаемся пра папярэднія вынікі рэгістрацыі ініцыятыўных групаў на мясцовых выбарах. Вось жа сёння Александр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўнікамі шэрагу беларускіх медыяў даручыў першаму намесніку адміністрацыі прэзідэнта Александру Радзькову праверыць інфармацыю пра кампенсацыю Алесем Беляцкім грашовай шкоды, у нанясенні якой яго прызнаў вінаватым суд. Лукашэнка заявіў, што пра гэта нічога не ведаў. Зараз побач са мною студыі мой калега Сергій Навумчык, ён сачыў за інфармацыйнымі паведамленнямі пра вынікі сустрэчы Лукашэнкі з журналістамі. Сергей, што там было заяўлена канкрэтна? Прэзідэнт інфармацыйнай кампаніі Белапан Алесь Ліпа, які ў ліку іншых прысутнічаў на гэтай сустрэчы, сказаў, што паводле яго інфармацыі прадстаўнікі грамадскасці Беларусі даўно ўжо кампенсавалі тую страту, якую, як высветліў суд, нанёс дзяржаве праваабаронца Алесь Беляцкі. І Лукашэнка ў адказ сказаў, што гэта сур'ёзны аргумент, тут справа не ў палітыцы, не ў пазіцыі самога Беляцкага. Клянуся вам, я гэтай інфармацыі не ведаў і не ведаю. І заўважыў пры гэтым, што налогі, падаткі гэта святое. Ну і Лукашэнка сказаў, што калі гэта інфармацыя пра кампенсацыю страты пацвердзіцца, дык можа быць разгледзенае пытанне пры прымяненне да прымянення да Беляцкага амністы. Таксама той же самы Алесь Ліпай узняў пытанне з вызваленнем Мікола Статкевіча. В адказ на што Лукашэнка пацвердзіў сваю пазіцыю, сказаў, што існуе пэўная працэдура, маўляў, хай піша прашэнне пра памілаванне, тады яно будзе разглядацца. І пры гэтым, вось што цікава, заўважыў, што нават у гэтым прашэнні ён можа і не пісаць, што ён вінаваты, сказаў Лукашэнка. Ну, там яшчэ былі некалькі заяваў з боку Лукашэнкі, такіх своеасаблівых. Так ён сказаў, што мы гэта не афішуем, але мы правялі шэраг мерапрыемстваў, хай і не публічных, маючы на ўвазе сустрэчу з еўрапейскімі і амерыканскімі палітыкамі, якія, па словах Лукашэнкі, прасілі таксама не афішаваць факты сустрэчы з Лукашэнкам, але вось, як вынікае з ягоных слоў, гэта нават былі прадстаўнікі Кангрэсу ЗША, еўрапейскія дэпутаты, у тым ліку і былыя палітыкі. Ну і вось менавіта за такіх пасярэднікаў, як сказаў Лукашэнка, праз іх даводзіцца беларуская пазіцыя, у тым ліку да канцлера Нямеччыны Ангела Меркель і іншых палітыкаў. Ну, праверыць гэтую інфармацыю натуральна немагчыма, роўна як і паверыць у слову Лукашэнкі, што ён ніколі не будзе сябраваць захадам супраць Расіі і адпаведна, значыць, сябраваць з Расіяй на суперак інтарэсаў захада. Гэта ўсяго толькі тэкст дэкларацыі, тым не менш, от яны на гэтай сустрэчы былі зробленыя. Сергей, дык на вашу думку, пасля такой гучнай заявы на конт Алеся Беляцкага, якое ваше адчуванне, трэба вызваляць? Я думаю, што такого кшталту заявы, вось часам кажуць, што Лукашэнка там нешта такое ляпнуў, нешта сказаў, не падумаўшы. Вось наколькі я магу меркаваць пра Лукашэнку, сочучы за ім ужо вельмі-вельмі даўно, ён не робіць спантанных заяваў. У сякім разе апошнія пару дзесяцігоддзяў ён іх не робіць. Усё вельмі тонка разлічана, можа быць, нават разлічана і вылічана не ім, а пэўнымі людзьмі, якія яго кансультуюць. Ясна, што такая заява так проста рабіцца не магла. На мой погляд, што тут можа быць? Як вядома, пару дзён таму некалькі сотняў дэпутатаў польскага парламента падпісалі зварот да Нобелевскага камітэта аб вылучэнні паўторным, ужо нават у трэці раз, паўторным вылучэнні Алеся Беляцкага на Нобелевскую прэмію міру. Дзве папярэднія прэміі міру выклікалі вельмі вялікае незадавальненне ў свеце. Яны былі, нагадаем, уручаныя арганізацыям, а не канкрэтным асобам. Ну, цалкам можна выключыць, што трэцяя прэмія міру будзе вылучана, будзе, скажам, дадзена касмічнай станцыі «Мір», як сёння таго прапанавала Расійская акадэмія навук, ці, скажам, я не ведаю, там некаму, нейкай, так сказаць, установе. Хутчэй за ўсё, гэта будуць канкрэтныя людзі. І, як мы ведаем, па выніках вот, так сказаць, апошніх абмеркаванняў, летась Беляцкі вельмі сур'ёзна разглядаўся ў якасці намінанта, ў якасці кандыдата на гэтую прэмію. Таму ягоныя шанцы вельмі вялікія, пакуль ён у турме. Ну, калі ён не ў турме, трэба, як да не цынічна гучыць, шанцы яго значна падаюць. І, магчыма, тут адміністрацыя проста гэта прылічыла. Канешне, так проста выпускаць Беляцкага Лукашэнка не можа, Беляцкі не будзе, як і Статкевіч, я думаю, пісаць прашэнне пра памілаванне. Гэта ясна. З другого боку, просто яго выпусціць. Вот, гэта значыць Лукашэнку прызнаць сваю слабасць перад Захадам, ён на гэта таксама не пойдзе. А вот мы палічылі, ага, за яго заплацілі, ну, выпусцім. Вот, відаць, такі разлік. Дзякуй, Сергей, з маім калегам Сергеем Навумчыкам мы абмяркоўвалі вынікі сённяшняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з кіраўнікамі шэрагу беларускіх медыяў. Жывая свабода з Сергеем Абламейкам. Украінскія медыі мяркуюць, што ва ўкраіне рыхтуецца ўвядзенне надзвычайнага становішча. Паведамляецца, што дэпутатаў ад партыі рэгіёна ў прымусовым парадку склікаюць на пазачарговае паседжанне Верховнай Рады ў чацвер на гэтым тыдні. Тым часам лідар партыі «Удар» Віталь Кличко заклікаў украінцаў прыехаць у Кіеў і абараніць парадак у сталіцы. Цяпер у нас на сувязі наш корэспандэнт у Кіеве Павло Зуб'юк, ён знаходзіцца на вуліцы Грушэўскага ці недзе каля яе, непадалёк ад стадыёну «Дынама», дзе апошнія два дні адбываліся крывавыя сутыкненні дэманстрантаў з міліцыяй. Павло? Добрый вечер. Я сапраўды зараз знаходжусь у цэнтры Києва, толькі што быў на вуліцы, зараз зайшоў тут у будынак, тому што вельмі незручна размаўляць, там зараз якраз стаяць дві машыны з гукам, гэта то бок міліцыі, якая заклікае грамадзянаў разыйсціся, яны парушаюць закон, а па другі бок, па бок дэманстрантаў стаіць таксама машына, якая міліцыянтаў перайсці на бок народу і абяцае ім амністыю ў выпадку, калі прыйдзе да ўлады апазіцыя. Павло, а якое надвор'е ў Кіеве? На якім фоне адбываюцца гэтыя пратэсты народныя? Ну, ввогуле зараз так холодно, зараз, наприклад, каля 10 градусів морозу, усе натурально замерзло, але з боку, де стоїть міліція, открыли пожарные гидранты, каб гасіць автобусы, якія гарэлі некалькі дзён. І з гэтых гідрантаў пастаянна льецца вельмі такая цёплая вада, якая цячэ ўніз у бок дэманстрантаў, гэта ўсё замерзае, і адпаведна вельмі так незручна там стаяць, таму што гэта гарачая вада, гэта лёд, і ўсё перамешалася так. Павло, у дзень паведамлялася, што за барыкадай з боку ўдзельнікаў пратэстаў засталося толькі 200 чалавек ўдзельнікаў пратэстаў. Колькі іх там цяпер знаходзіцца? Цяпер каля 1000 зараз я бачыў, ну, але людзі прыходзяць усё больш і больш. Увечары ад станцыі метро Майдан Незалежнасці у бок адпаведна барыкадаў з спаленых аўтобусаў на Грушэўскага ідзе вялікі натоўп людзей пастаянны і колькасць людзей павялічваецца. Акрамя таго, зараз людзі выйшлі на прастору паміж кардонам міліцыі і барыкадай з спаленых аўтобусаў і грузавікоў. Людзі падышлі ў прытул да міліцыянтаў, а гэта стаяць у першых шэрагах войскі, прызыўнікі. Да іх звяртаюцца жанчыны, іх просяць не ісці супраць народу. Адбываюцца нават дыскусіі, напрыклад, адзін з малодшых афіцэраў, больш сталы чалавек, ён нават мае нейкія свае аргументы, што вось так чыніць нельга, і вакол яго сабраліся людзі, і вось яны абгаворваюць сітуацыю і дыскутуюць нават з міліцыянтамі. Паведамлялася таксама, што Віталь Кличко, лідар партыі «Удар», браў удзел у працы гэтай перамоўнай групы сёння. Ці вядомыя ўжо нейкія вынікі, ці гэта была дэзінфармацыя? На даний момент виніки невідомі, принаймні на Майдані Незалежності нічого такого поки що не розповідали. Я лічу, що коли б було нечто, то вже б обвестили, але ну, на даний момент такий, коли навіть невідомо людям, де знаходиться Янукович, тому що була інформація, що він полетів ніде на самоліті, люди відточували на відмислових інтернет-сайтах полеты президентского самолета, там башня у все борты, какие есть державные. Вот, и поведомлялось, что он прилетел на усход, потом вернулся, потом кружился вокруг аэродрома Киевского, не мог приземлиться. И тому сирот людей некие такие невразумелые эмоциональные уздым, потому что они разумеют, что Максима зараз Янукович так само розгублені. Дякую, Павло. На сувязі у Києві був наш кореспондент Павло Зубюк. Ви чули, що там відбувається. Ми протягнемо тему України праз хвилину. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко на зустрічі з керівниками медіа доручив першому намісніку адміністрації президента Олександру Радькову перевірити інформацію про компенсацію Олесем Беляцьким грошової шкоди, у нанесенні якої його признав винуватим суд. Так само Лукашенко заявив, що у відносинах Білорусі з Заходом наладився діалог. Він сказав, що не буде сябрувати з Заходом на шкоду Росії і з Росією на шкоду Заходу. Українські медії меркують, що в Україні рихтується введення надзвичайного становища. Лідер партії «Удар» Віталь Кличко закликав українців приїжджати у Київ і оборонити порядок у столиці. Центральна виборча комісія підводить сьогодні початкові виніки реєстрації ініціативних груп на місцевих виборах. Усього було подано більш за 16 тисяч заявок. Гэта «Живая свобода» і ми застаємося при темі України. А питання у Мінську. Як ви оцінюєте те, що відбувається тепер у Києві? Коли президент Янукович пойде шляхом Лукашенки, гэта вас засмуціть чи порадує? Гэта питання людям на вулицах Мінську задавала Галина Бакунчик. Я на такие вещи не разговариваю. В Киеве там суровая обстановка. Суровая. А что там далее будет? Не ведаю. Я не в курсе просто. На Майдане только новости из Евроньюз. То есть, правда, я не вижу ни с той, ни с другой стороны. Это надо самому там побывать. Сложный вопрос. Но в целом они ведут себя довольно глупо, мне кажется. Ну, потому что вступление в Евросоюз – это еще определенная ответственность. А мне кажется, сами украинцы к этому еще не готовы. Не могу сказать. Потому что это такое дело, что они сами с собой разобраться могут, политики. А мы просто нарушим, можно сказать, что можно сделать. Нам же говорить нельзя и делать нельзя, там же тебе. Я там не живу, поэтому мне сложно сказать, что там отбывается. Потому что СМИ по-своему все освещают это дело. Все равно объективная информация никто нам по телевизору или там по радио, или еще где-то в интернет-изданиях не получит. У каждого однобокий взгляд на эти вещи. Я привык полагаться на то, что вижу вокруг. Мне, в принципе, все равно. Они пускай сами разбираются. А мне здесь неплохо жить. Надо заходить в компромиссы. Оппозиция, власть. А стоять на площади, не работать и бить, разрушать, это не самый лучший способ. На стол переговоров. Ну, то, что сейчас в Украине, это вообще какой-то беспредел конкретно. А что касается Януковича, по-моему, он не способен никуда больше пойти. Он уже изжил себя как президент. И пора, по-моему, уходить. Это не говорит о том, что там ему надо отдать власть в руки оппозиции там, и так далее, и разбазарить страну, но тем не менее, по-моему, как президент он уже все. Дело в том, что информации о том, что происходит в Киеве, реально, мы не имеем. Мы имеем фотографии BBC, прочую ерунду. Что там происходит, не знаю. Президент Янукович, кишка у него тонка, просто уголовник. Вот и все. Когда он куда пойдет, по-моему, он пойдет лесом. По крайней мере, я украинцам этого искренне желаю. Так, менчуки коментують події в Україні. Свобода без гальштуків. Жива дискусія, гострі теми. Цікаві гості, нечекане питання, креативні ведучі. Сперечки у живому ефірі під час відеотрансляції на сайті Свободи. З Праської і Мінської студії. Свобода без гальштуків. Тема сьогоднішнього випуску передачі – у яких умовах працюють кореспонденти різних медіа на Майдані Незалежності у Києві. Слухайте менш, ніж про 15 хвилин. Центральная выборчая комиссия сегодня подводит кончатковые выники регистрации инициативных групп кандидатов у депутата на мясцовых выборах. Усяго было подадено больше за 16 тысяч заявок. У ЦВК кажут, что отмова будет не шмат. Одна сорок тих, кого уже не зарегистрировали, Анатолий Бецк, Алексей Янукевич, Олесь Лагвинец. Рассказывает Владимир Глот. Апошняй ахвярай стаў актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Уласевіч. Каб зняць яго з выбараў, сёння спатрэбілася спецыяльнае рашэнне Цэнтра выбаркаму. ЦВК скасавала рэгістрацыю ініцыятыўнай групы Уласевіча, які збіраўся балятавацца па месцы жыхарства ў Астравецкі райсавет. Цяпер сябры яго на ініцыятыўнай групы мусяць вярнуць у раённую камісію свае пасведчанні. Рашэнне районной комиссии, якая зарегистрировала команду Уласевича, старшиня ЦВК Лидия Ермошина назвала помылковым. И она потлумачила, потенциальный кандидат подавал документы одразу на две округи. Такое право ранее існавало, и им користались. Однако 8 снежня 2013 года, когда начали дейничать змены в выборчем кодексе, эту норму скасовали. Миколай Уласевич свой намер потлумачил так. Хотел доведаться, у якой из двух округов шансы на обрание будут вышейшие, и менавито у той округе поселя и зарегистроваться кандидатом у депутата. Я не считаю, что имеет место нарушение избирательного кодекса. Я считаю, что право, кстати, это конституционное право, избирать и быть избранным, никто не отменял, и избирательный кодекс, не методические рекомендации, они не должны нарушаться. Право – это избиратель. Избиратель имеет право выбирать и быть выбранным. Я считаю, что районная комиссия Островецкая поступила в полном соответствии с буквой и духом закона. После поседжения Лидия Ермошина сказала журналистам, что заявки на регистрацию инициативной группы одразу по нескольких округах подавали только представники двух партий – Объединенной Громадянской и Белорусского Народного Фронта. С учетом вот той тенденции, которая имеется в отношении только двух политических партий, которые совершали вот это вот намеренное действие подачи заявлений по нескольким избирательным округам, это Объединенная Гражданская партия и Белорусский Народный Фронт. Более того, определенные тенденции именно желания, возможно, организовать сознательную провокацию при На гэтыя словы старшыні Цэнтра выбаркаму лідара ГП Анатолі Лябецька адрэагаваў так. А ці не аб'елася яна баршоў? Лідія Міхайловна, відаць, аб'елася баршоў і не нясе, ну, просто некі глуст. У мне некалькі сустрэчных пытанняў. Чаму, калі прымалі заявы на рэгістрацыю маіх сямі груп, комиссии и советского, и центрального, коли они не провокаторы, то они мусили бы взять на регистрации только одну группу и сказать «пробачьте». Вот по ведности с артикулом стоится 60-м выборчего кодекса, вы не маете права на регистрацию большей колькости групп. Ну так, там же сидят подрихтованные, квалификованные люди, и про это говорят, что они отбирают туда самых-самых. Сегодня ж Центральная выборчая комиссия зарабила обовязковым заполнение декларации о прибытках и маемости для кандидатов у депутата мясцовых советов за выключением найнижейшего роуню. То бок, гэтыя документы не трэба сдавать только тым, кто балятуется у склад поселковых, сельских и городских советов, якія уваходят у склад районов. Ну, например, таких городов, как Барань альбо Заслаўя. Поводле Лидии Ермошины, подобных городов в Беларуси прикладно полтора десятка. З Мінску передавал наш корреспондент Владимир Глот. Что, апроч мовы, робить белорусов белорусами? Померковность. Бульба. Партизаны. Скарина. Бусел. Драники. Новая передача Альгерда Бахаревича. Суды и дивосы Беларуси. На хвалях свободы и у интернета. Кожную субботу новый суд. И дива. Перадача Альгерда Бахаревича хвілін праз 20. Сёння ён гаворыць пра дранікі. У кастрычніцкім судзе Менску завяршыўся допыт сведак па справе лекару эканамсервісу, якіх падазраюць у датычнасці да смерці пацыенткі Юліі Кубаравай. Сярод дапытаных сёння сведак былі медычныя сёстры, якія дапамагалі лекарам у правядзенні аперацыі. У судзе знаходзіўся наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. сегодня было допытано уже 9 сведок. Сейчас есть 60-я сведка. Это сестра Нямухина, которая была сестренкой по час операции у анестезиолога Александра Шурова, который обвинувается в том, что он допущен до смерти пациентки Юлии Кубаровой. 10-я сведка сейчас есть. И, худшее за все, сегодня закончится опытание сведок, и завтра уже начнут выручать документы. Сегодняшние показания в основном давали медичные сотрудники, так само сотрудники фирмы «Респект Плюс», которая обслуговывала обследование ОЭКО-медсестры. Из большего вот этой показания подтверждают первое, что лекары, которые проводили операцию, не все позначили в документах, то есть они нечто сховали на конт операции, и другое то, что не все было сделано сопроводительным сканалом по часу операции, что, возможно, и привело до смерти пациентки. Ну, это светка лекар Анатолий Ткачев подтвердил, что Александр Шуров, який мусив наглядати 2 години після операції Кубарову, зійшов і позначив документи, що назирав 2 години, але по матеріалах справи відомо, що він зійшов значно раніше. Свідка Буцель міркує, що ринопластика, тобто ця от пластична операція, була зроблена хірургом Серебро досконало, бездокорно, але при цьому чомусь цей лікар не позначив довге спинення операції у медичних картках. Ну і в кінці дня допитувалися смерть сестры, которые были ассистентками сейчас операции, сестра Татьяна Бондаренко. Ее показания упоминают, что были великие сбои операции, хотя я начал утверждать, что это всего лишь было 7 флинов. Ее показания выникают, что с оправды была некая поломка в кислородной системе, бо Светка Нямухина бегала высветлять, чему нема кислорода в системе. Это суперечит тем показаниям, которые сражают, что просто аппарат сломался за некие шилины, за некие недосконалости. Это питание суду еще, я думаю, предстоит высветлить. Ну и еще подчас сегодняшнего дня стало известно, например, что было великое расходжение у температуры поверхности у день операции, и когда проводился эксперимент после уже смерти Юлии Кубаровой, заходжение было аж у 30 градусов. Махчима, это не улично было у тех высновах, какие зарыбило следство. Во всяком разе, анестезиолог Шуров, якого обвинувачивают у дотычности до смерти, сражает, что это могло спричиниться до отсутности кислорода в системе. Суду Кастричницкого району Менску передавал наш корреспондент Олег Грузилович. 21 студеня 1924 года помер Владимир Ленин. Таким чином прошло уже ровно 90 годов. Белорусские дети теперь часто не ведают, кто таки Ленин, что он зробил, чому ему догэтуль стоять шматлікі помники в белорусских городах. Корреспондентка Радио Свободы Інна Студзінская попросила историков выказаться на тему, что треба рассказывать детям про Ленина. Школьная наставница истории Ганна Станкевич кажа, что с белорусских школьных подручников истории теперь перебранное вызначение Кастрычницкой революции как Великой Кастрычницкой. То бок мы меркуем, что вучни повинны неяк суадносить те подеи, которые отбывались под час Кастрычника 17-го года, увогуле с лёсом той краины, на якую яны поуплывали. А про Ленина мы стараемся говорить, что это был проводыр этой революции, что это был человек, за воли якого возник Советский Союз, великая держава, якая основала на одной шесткой части суши. А ранее дети были больше досвеченные, она вот до школы, и она уже ведали, что такое революция, а у меня одна ученица в шестом классе долго не могла утямить, чему станция метро называется Кастрычницкая. И вельми была уражена, когда ей дозналась, что это не от месяца Кастрычник, а за революция, якая была в 17-м годе. Просто нема ланцужка таких гэтых ведаў, якія звычайна даваліся ў Савецкім Саюзе. На думку настаўніка гісторыі Альфрэда Тычкі, пытанне вельмі складанае, але дзецям трэба імкнуцца казаць усю праўду і вучыць суадносіць падзеі і іх уплыў на грамадскасць, праектаваць на сучаснасць. Напрыклад, бясплатная адукацыя вельмі многае дала. Много вучоных, которые вышли з нізоў, а сёння з нізоў нікому не дадзена выйсці. Другое, калі НЭПам ленінскім, пытанне вельмі складанае. Ён лічыў, што даць магчымасць кожному чалавеку праявіць сябе, гэта таксама становча. Ну а што потым зрабілі калектывізацыі рэпрэсіі 30-х гадоў? Гэта страшна. Не вельмі лёгка жылося і не вельмі свабодна жылося. Я лічу, што так надо і расказваць дзецям. На думку гісторыка, рэдактара газеты «Новы час» Алексея Караля, дзеці павінны ведаць пра рэвалюцыйныя падзеі, якія адбываліся ў былой Расійскай імперыі, а значыць і на тэрыторыі Беларусі. І ведаць тыя гістарычныя фігуры, якія ў той час гэту кашу, гэту рэвалюцыю, калі не заварылі, то сталі на яе чале. Ведаць аб'ектыўна, без ідэалізацыі фігур таго часу. У тым ліку найперш Леніна. Бо як бы тое не было, менавіта Ленін і надаў пэўныя імпульсы гэтым падзеям і адыграў пэўную роль. Якую роль? Гэта ўжо трэба тлумачыць, дзе і як. У агульным кантэксце, то рэвалюцыі ўзнікаюць па віне уладаў за адсутнасць рэформ і што імі скарыстоўваюцца не заўсёды і далёка не заўсёды. Людзі, якія потым праводзяць палітыку, якая ў дадзеным выпадку прывяла не да благаславеннага і справядлівага грамадства, а да таталітарнай сістэмы. Гісторык, выкладчык Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Сяргей Русецкі кажа, што яму найперш хацелася, каб беларускія дзеці ведалі не толькі пра Леніна, але яшчэ і пра Бісмарка, Тацюрка, Лінкальна, Мао Цзэдуна ды іншых важных ключавых постацяў. Ленін, канешне, ад нас недалёкі. Гэта постаць, якая актыўнейшы ўдзел прымала ў кастрычніцкай рэвалюцыі, была і аўтарам і будавала савецкую дзяржаўнасць. Аднак, напэўна, варта больш паказваць ягоную ролю адносна Беларусі і імкнуцца да большай аб'ектыўнасці, даводзячы, што Беларусь для Леніна не была нейкім суб'ектам ці аб'ектам перажыванняў, тэмай па ўсяго толькі, як прынята лічыць, разменнай картай у тых умовах, у тых геапалітычных абставінах, якія на той момант склаліся. На жаль, нашы падручнікі не паказваюць гістарычных постацяў як людзей, аднак сёння можна шмат што пачерпнуць з іншых крыніц інфармацыі, а Ленін якраз постаць, якая цікавая і ў плане псіхалогіі, псіхагісторыі. З гісторыкамі пагутарыла Іна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўнікамі медыяў даручыў першаму намесніку адміністрацыі прэзідэнта Александру Радзькову праверыць інфармацыю пра кампенсацыю Алесем Беляцкім грашовай шкоды, у нанясенні якой яго прызнаў вінаватым суд. Таксама Лукашэнка заявіў, што ў адносінах Беларусі з Захадам наладзіўся дыялёг. Ён сказаў, што не будзе сябраваць з Захадам на шкоду Расіі і з Расіяй на шкоду Захаду. Украінскія медыі мяркуюць, што ва Украіне рыхтуецца ўвядзенне надзвычайнага становішча. Цэнтральная выбарчая камісія падводзіць сёння канчатковыя вынікі рэгістрацыі ініцыятыўных групаў на мясцовых выбарах. Усяго было пададзена больш за 16 тысяч заявак.